быццам бы не змаглі скараціць до 10 тысяч знаков. Но это наогул смешно, все было зроблено. Проблема была в том, что я, как наместник керовника выборчего штаба, контролюючи это питание, мне хапил сердечный приступ, я лег на несколько дзён, сходил до врача и лечился. Это было подчас кампании. А программа была накированная в пресс-службу, якая просто помилилась с датами. Зрозуміло, что пресс-служба повинна контактовать с газетами. Пасля у нас с супрацовниками были размовы на конт гэтага, и они имкнулись нек выправить, домовиться там с Якубовичем, с іншими, как все же это было надруковано. Но улада врешті використала эту помилку, не надруковала эту программу. Я думаю, что тут вины в себе я не сдымаю, але треба зробить такие высновы, что у выборчих кампаний обовязково повинен быть диспетчер, який контролює усе критичные кропки по часе. Такое питання ставилось перед керівництвом виборчого штаба, однако оно было не вирішено. Ось у решті-решт праз три тидні після того, як оно було поставлено в резкій формі і було не вирішено, і відбулася така подія. Звичайно, у виборчих кампаніях юридична служба контролює такі речі, як виконання передвиборчого графіку, але так само це неправильно, повинен бути диспетчер кампанії по всіх канонах, по всіх подручниках. На жаль, такого чоловіка не було і одного відказного за то, як усе виконувалося у час, не було. Ось врешті відбувся такий збой. Добрий день, Олександр. Чи не здається вам, що меркуємое признання Заходом палатки – це перше для Захода жадання знайти хоч ніякий формат діалогу з Білоруссю для відриву її від Москви? Другое для Лукашенко – это махчимость изменить Конституцию таким чином, как до 2011 года президент обирался легитимным парламентом, а не всенародным голосованием. Такое отчувание, что обедзве баки блефуют, але выиграет знову Лукашенко. Ці есть у АДС аналитики, которые проглядают ситуацию на несколько годов наперед? Дякую. Ну, начну с конца. Аналитики такие есть. На жаль, прогнозы на несколько годов наперед – рабіць нелёгка, яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымую для больш падрабязнага аналіза, але зразумела, што мэта Захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактично была одарвана от демократичного процесса назавсёды, бо як трапиш у Россию, там уже выйти не будет назад. Особливо на эту позицию Захаду поуплывала опошняя кампания Россия-Грузия, вот эта война. Что до возможности выиграть для Захаду, то я думаю, что это будет не тактичный, а стратегический выигрыш. А для Лукашенки зараз потребен тактичный выигрыш. И змягчэнне Захаду дасць яму перадышку, таму што ў эканоміцы стан рэчаў вельмі нелёгкі. Я пра гэта ўжо гаварыў, і гэта прымусіла зараз яго прадаваць шмат чаго, і ў тым ліку МАЗ, які быў, дарэчы, сімвалам беларускай мадэлі эканомікі. У гэтым сэнсе цяжка прадказаць, як яно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы. І праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконувае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць, і калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца, і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра усведамляе, можа быць, не